یا لای په وخت کې چې کوم خبر ورکول کیږي زیره ندامه شو قال وی وی یا بشرا وای خوشالی ده یا قال یا بشرا وی وا مبارک شه زان دې و مبارک دې شي سا اهذا غلام دا خوالک دی اولک څنګه لکو یا داو چه بشرا دا کافلی سردارو نو قال اوی دا یا بشرا او بشرا هذا غلام ما خو برای استی راشا دا بوکی زر خدا دی لک دی دیکی دی روم یوسف علی سامریو رامند کری تکر تکر خلقو دیر خسته خسته زوانانو کنن خسته خسته و پول اخو مضبوط مضبوط تکره تکره را منده کلا سنگه را منده کلا موشو می روانه پریده ولی پریدم و اثار او دو پسی خمم نندره مارد ده چه گرزو پتی کنده لرا چه ده زمون رور ده بزاوا کاره کلا چه ده مال ده تجارت ده ده زمون غلام ده را تختی دلی دران دو پسی خمم نندره مارد ده ملشو پکرده دو پریده نو آغای ویساواتی خرسویی آوی خرسویی دیوی چی دا ملک لرگی گنا آورت اویتر حو اردن یخلو لکم وجو عبیگم مکرالا کنا چی بس زان سر بوزی او اللہ علیم بی ما یعملون او اللہ پو یو پاوسا چی دی کول نو اللہ وی وشرو بی سمنن دا بازار کې دا سبزو والا دا چې دره لري سبزی راړي د خپل پټینه واغلا سیخي غنو پته پتلوت لګي هه تمام مرال بچی نه وای ها دا ګډي وای په 500 روپۍ ګډي دا نو په اخره کې چیزی نو بیا ولې 500 روپۍ 500 ګډي ورکړي دا وسو کوه په سوري ها په پتلو کې بیا دا چلی ونه وی ملا چو سرکی گرا دا وزا واپس رو لما نا آغا بی ادا کار کئی چو سرکی گرا نا دیوی چه دین لرکی پا پیسو ایسا کار نو چه پیسی گٹلی پیگنی و شرو خرسک آغا بی سمنم بخسن درائی ما بی سمنم فکیمت بخسن درائی ما کوٹا رو پوسرا نو کوٹا رو پیدا مجھ کوٹا وی تجار کابلی ورزا کوتا روپای نوی یو سره کمتی زمگا خرسا کی نوییر دای پسو خرسا کنوی گورا دای پدی خرسا کلا وی اوه دای خو اصل خرسا کلا نگا خو آغا سینی خرسا کلی و آغا کمت دا آغا زمگ پا بدلک آغا اصلی نو خدر دیو سب تا گورا و پیسو تا گورا نو آغا پیسی آغا خود دیو سب پا کیمت نو کنا آغا خود آغا پا مقابلہ که کوتا وی آغا اسیانو آغا اسیانو وشرو خلسک آغا بسمنم بخسن درائی ما پا کیمتا کوتا روپو مادو داش مارلشو ای پسوی خرسی پسوی راکی پدی دنا لوی راکی اغیس کول اغیس کول ایراکا بس مملا خوشیدنو بس دیل رکیوی دیل رکول واری وکانو پی من الزاہدین او دائی پا بارد آغکی دا بیر اغبتی کون کنا دانو چگی نغسر امین و جنن دا من کدوم اکرولا بانی خرسو کن بس بچی لرکی گیر دلتانا دا موسم دیر مزیدار نوی دا ویت انشاءاللہ تعالی بیا بیو اللہ رب العزت کی مولا توفیق را کی اللہ دی مولا تولو تا استقامت نصیب کی چی دا اللہ نا قلو للہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي أو أول أعكس اشتراو چوائی غستا یوسف علیہ السلام من مصر د مصرنا لمراته خزی خفلتا اکرمی مسواہو چه خائستا کا ددر ٹکانا عصا این فانا شاید چه دے فائدہ راو رسی مونگتا او نتخذہو ولدا او بنیسو دے قائم مقام وکذالک مکننا لیوسفا او دارنگی مونگا زائی ورکا حضرت یوسف علیہ السلام دا فی الارض فملک ولنعلمہو چو خیودتا من تأویل الاحادیث دا مطلب دا خبروننا والله غالب او الله تعالی زور ورده على امره په فیصله خپل باندې ولیکن زیاد خلقنا لا يعلمون نپویگی ولما بلغا او هر کلا چور سید یوسف علیہ السلام اشده زوانی خفلدا آتیناه حکمن ورک منگاغتا اکل و علما او پویا وکذالک نجزی المحسنین او دارنگی مونگا بدلور کو مخلصینو تا ورا ودتو هلتی او مطالبہ اکڑا داغنا آغا خزی ہوا فی بیتا چی دیو داغی پکور کے عن نفسی د نفس داغنا وغلقت الابواب او بند کړي دروازه وقالت او وی وی هاي تلک تا توام راشا مالا. قال اویل یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پنا پا اللہ سرا انہو یقیناً شاندادے ربی احسن مسوائے رب زما یا مالک زما خخست کڑے دا زما ٹکانا انہو یقیناً شاندادے لا یفلح الظالمون نا کامیابی گی ظالمان. ولقد همت به او خامخا یقینا کست کڑیو دی زلیحه دا یوسف علیہ السلام و هم بها او کست بکڑیو یوسف علیہ السلام دا هغی لولا ار را برهان ربه کنوی دا چلی دا اغا دلیل دا خپل رب. ولقد همت به او خامخا یقینا یا مانا دا دا ولقد همت به او قسم دے چه کست کڑیو دی زلیحی دا یوسف علیہ السلام وهم بها او کست کڑیو یوسف علیہ السلام د دفا کولو دا آغی لولا ارعا برهان ربی کچر نوی دا چی اولی دا آغلی دلیو آغا دلیل در اخبل کذالک لنصرفا دارنگی چوارو منگا غنه السوء دا غنا بد خبرا والفخشاء او غلط کار انہو یکیناً حضرت یوسف علیہ السلام من عبادنا المخلصین دا بندگانو زمونگا چونکڑ شونو وستبق البابا او را منڈکڑا دوارو دروازی دا وقدت قمیسو او اشلو زلیخی قمیس دا یوسف علیہ السلام من دوبورن دشا طرفنا وعلف یا سیدہ او امند دی دوارو خاوند زلیخی سردار داغی لدل باب دی دروازی سرا. قالت اویل دی ما جزاؤ ندا سزا یا صدا سزا من دا آغچا ارادا بی اہلکا چی ارادے اکڑا ستاد کور والا سرا سو انا دا بدی خبری الا ایس جنا مگر دا چی جیل تا واچولشی او عذاب علیم یا سزا دردناکا. قال اویل یوسف علیہ السلام ہیا راودتنی دے خزے غختنا اکڑا زمانا عن نفسی زماد نفس و شاہدا او بیانو کا شاہد من اہلیا یو بیان کا ان کی دٹا برد خزنا ان کان قمیسو کچریوی قمیس دا یوسف علیہ السلام قد من قبلنا شلیدل شوید مخ کے طرفنا فصدقت نرشتینی دا زلیخا وہوا من القاذبین او یوسف علیہ السلام دے دے در غجننا و ان کان کمیسو او کچریوی کمیز داغا قد من دبرین شلی دل شوی درستو دربنا فکذبت نو در غجن را زلیخا و هو من الصادقین او یوسف علیہ السلام دے دا رشتینونا فلما رہا کمیسو بسر کلا چویلی دا کمیسا دا حضرت یوسف علیہ السلام قد دا من دوبرینا شلیدل شوید شاہ تربنا قال اویلا خاوند زلیخی انہو من کیدکن چی یکینن داکار ستاسو دا مکر ندے ان کیدکن عظیم یکینن مکر ستاسو لوی دے یوسف یوسف عارض عن هذا مخواڑوا دے خبرنا واستغفری او بخن غواڑا زلیخی لزنبی کے دے جرم خپلا دے گناہ خپلا ان لکی کنتی من الخاتین یقیننا تچیے تیدا غلطی کا ان کو نا دا حضرت یوسف علیہ السلام یو مرحلہ د امتحان مخ کی تیرا شوا کہ اغرونو کوئی تا غرزو او قافلہ تجارتی پلارا تیرے دا او آغی اغا خپل او بو راولون کے اولی گا چه بوکے کزا کرلان یوسف علیہ السلام دا آغی سر اون خطا چه کلا بوکا سر لا دو کوئی رالا غاڑ لرالا نو مشکی او بو راولون کی آوازو کا یا بشرا هادا غلام آئے خوشالی دا مبارکی دا یا اے بشرا د قبیلی سردارا دا حلق دے دی یوسف علیہ السلام رونو را منڈا کڑا او دا آغا دا لاس نے واغستا ویرا کا دا زمون غلام دے خوروان دے زمون نا پٹ شوے دے دی کوئی تیرا دا انگلی دی منور پسی گرزو اغی اولا گی دل حقیقت یوسف علیہ السلام پڑکا چی دا زمونگا رور دے وی دا زمونگا تجارتی سامان دے غلام دے منگٹے لاغستے ہو وشراؤو بی سمانیم بخصن دراہیما معدودا وکانو فیہ من الزاہدین پا اونے پونے یوسف پی سوٹا کوبانے ارزان پا آغی کافلے والو بانی خرس کو او پا دے معاملہ کے دا آغی سے مینو سے شوک نو خو آسے مفت پیسے وے آغی لاس لرالے لکا دمرا قیمتی شے او دمرا پلگو پیسو لکا کوٹا پیسے جو آغستے کافلے والو حضرت یوسف علیہ السلام مصر دراوست او پا کم زائی کے چی دا غلامانو دا خرس میلاو منڈائی لگی دا او دا غلامانو دا خرسولو کم بازار لگی دا اغیت راوست دا مصر کم وزیر اعظم چو اغیت بے اغت بے عزیز مصر وی آغا کتبیر آغا خپل نوکر لے گلو چو ورشا زمان پارا یو غلام راولا آغا چرا لے وی قتل پا آغی غلامانو کی یوسف علیہ السلام کافلے والا ادرو لیو داد آغا دا امتحان یو بلا مرحلہ شروع شوا الله رب العزت فرمائی وائی وقال الذي اووی آکس اشتراو چوائی غستا یوسف علیہ السلام من مصر د مصرنا آکس د مصرو چاچی یوسف علیہ السلام غستے ہو دا مرتبه او د درجه او د عہدې په لحاظ سره د ملک وزیر اعظم آغا چې کله آغا بچه تر لاسه کور ته راوست نو چونکې د لا ولد او اولادونه زینو نو د وی ډېر ښکلی او ښایسته بچه دی سو خاندانی ماشوم دے نو خزی تیوی لمرا دی خزی خپلی تا دعاکاس خپلی خزی تاوی اکریمی مسواہو خاخستا کانٹی کاندد دے باوی دو غلامانو پزائی گواری دے کور کے نساتے ها دلوا دو خپل بچیغن دے مقام ورکے او دیو پا دیر خکولی او خیستا زائی که اوسیگی دتا با دا غلامان و دا خادمان و پا نظر نگوری خد رانا او عزت من بواتا گوری دا عزت بسترگا بانی او خد رون او عزت من زائی بولاور که اکرمی مسواهو دا دا زائی دا استوگنی تکانا اغا خخ استاگا اغا سا این فانا شاید چه ده فایده را او رسی مونگتا ده زنه و مونگتا دیر فایده را او رسی ده کم انسان چه ده اغا بچی نوی نو اغا چه کم بچی تا گوری نو دیر پا مینه مینه بانه ور تا گوری او دیر پا شفقت بانده د بل د غیګ نه ماشوملی او خکولی ځان سره جوختی چونکی دی لا ولد او نو یوسف علیه صلات و سلام یې زړه ته رانږدې کړ او خپلې خلې ته وایي شاید چې دا بچی موږ ته فایده راورسوي او نتخذه ولدا او په معنا د وو راځي دې ځای کې او نتخذه ولدا او اوبنیسو دے قائم مقام دے بزوی اونیسو دائی خونوی چی دے بزمونگ زوی شی وی دے بمونگ دے زوی پزای اونیسو مطلب دا دے بزمونگ قائم مقام او زمونگ نائب شی اولا زمونگشتے دے نا زمونگا میراس پا دیتا پا دیشی دی با زمونگا این مقام وی زمونگا نائب بشی زمونگ پزای بشی ام دکا سوچو چه مشرکانو بارک اللہ ذکر کئی وقال اتخذ اللہ ولدا دیوی اللہ تعالی دخپلو بندگانو ناس بندگان دخپلو زوی پزای بندنی سلی دی یعنی قائم مقامی نسلی دی سبحانہ دا اللہ ذات دینا پاک دے سنگ چه درد که دے وی او نتخذہو ولدا حضرت موسیٰ علیہ السلام چه کل سندک کے مورو آچو او سنتے ورو غرزو او آغا سندک راتا راتا او دا پیرغون دا محل سرہو جانگی دا د فرعون وینزو پا آغازائی که گدر که لگیاوی او خدمتی کو کاری کو جامعی کپڑی وینزلی آغای آغا صندوک راونی سا چونکه د فرعون نارینا اولاد نو حضرت آسیا رضی اللہ تعالی عنہ چه کل آغی حضرت موسیٰ علیه سلام ماشوم بچه اولی ده او پخلک غطه گوتا ورکڑه ده او خان دی موسکه ده خیستستر گئی اخکل جوسا باروبا چی آسیه او قتل روچه دیکا و سینی سر جخ کا پیروان چی کلا او قتل ویدا زما اغا دشمن کی دی شخا آسیه او دوائی لا تقتلو دی موج نئی عسا این فاغنا او نتخذه ولدا شاید چه دے مونگ دا فائدہ را کی یا بے دزوی پا زائیونی او قائم مقام بشی زمونگا دا زمونگ دا بادشاہی حکومت او مملکت او سلطنت بدو دا پاتی شی دے و زمونگ قائم مقام او زمونگ نائب شی آغا الفاظ عزیز مصر خپل خلی دوائی او دا الفاظ آسیا خپل خاون تا فرعون تا وای اللہ وای دارنگی وکذالک مکننا لیوسف دارنگی مونگا زای ورکو چکانا ورکڑا یوسف علیہ السلام تا فی الارض پا ملک دا وزیر اعظم پا کور کے اغتا دا آغی دا نائب او دو بچی مقام ملاو شو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے یو سڑے ڈیر وائی جزبہ دے نام و نشان ختم کم خوچ اللہ دشتکئی نسوگ دی نشکول نشی یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے دا ٹول دا اللہ تعالی کرم او میرا بانی دا کسوک عرص کئی اللہ جس غواڑی آغا کی گی ولنعلمہو اچو خیو منگا دتا من تاویل الاحادیث دا مطلب دا کتابنو دا صحائفو او دا کلامنو یومانا مفسرین دا کئی د مخکینو صحیفو او د کتابونو اغا مقصد او مطلب چه ده اغا ول ازلو مازغو که واچو یا احادیث نمرات چه ده نو خوبونه دی ولنعلمو اچو خیود تا من تعویل الاحادیث د تعبیر د خوبونو نا چی دا خوبونو پا تعبیر بانی پویا کو از دا اللہ غختل کنا حضرت یوسف علیہ السلام چی کم خوب لی دلو انی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس والقمر رأیتو ہم لی ساجدین بابا خوب میولی دا اوام چی یول ستوری یو نور او سپگمئی زما تعظیم کئی ما تا سجدہ کئی اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام لم مرتبہ ورکولا یعقوب علیہ السلام پہ پویا شوے ہو چکل یوسف علیہ السلام خوب خپل پلار تا ہوئے نو یعقوب علیہ السلام پہ پویا شو چی زما بشیل اللہ دن اور دنیا مرتبہ و درجہ ورکئی نوی بچے لا تقصص رؤیا کا غلا اخواتک فیقیدو لکا قیدا بچے رونو تا دیدا خوب مو آیا آغے پا تفسیر پوشو تا پویو او تفسیر بیان کا خپل زیتا او تعبیر و تا بیان نکا آغا تا پتا ہوا جدی خوب دا تعبیر نا چدر اللہ مقام ور گئی اس رنو دا یوسف علیہ السلام رضی او آغای وی دا یوسف دا پلار دا مخن لرے گئی یخلو لکم وجہ ابیکم دا پلار مخبر تا کولاوشی نو لونے کے استاد دا منڈ تڑی بو تخکارشی نو آغای آغا یوسف علیہ السلام رو کول غواڑی خو اللہ اشتا گئی اللہ پہ سلا کڑی دا چیز یوسف شتکوم د دین او د دنیا مشری والا ورکوم یو پیسلہ د انسان وی چویر دا کار بدا سکو خو بیا ویر زما د وس نه بهر وا یو الله وی دا کار دا سکوم نو الله چې کم کار کین نو اغه باندې د الله هولډ وی اغه د الله په قابو کې وی د الله قدرت کې وی او چې څنګه ویلی اغه سکول شي زګه الله وی والله غالب على امره الله زور اور دے بخپلا فیصلہ باندی وی خول یوسف علیہ السلام دا چه مرتبه در کوم نو مرتبه ولا ورکلا الله تبارک و تعالی او رسو زایتا والله غالب على امره او الله زور اور دے بخپلا فیصلہ باندی ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد خلقنا نبویگی اغی وای گنی اللہ چه کما فیصلہ کرے دا گنی اغی تا و مونگا رکاوٹ واچو کلا چه پڑن بی دلوانی سنٹاسی کے الیکشنو شو جماعتی او آغا وقت کے دا آغی پاٹائی چیر پرسن چوانو آغا زنانو قرآن کی اللہ وی ار رجال و قوامون علی النساء سڑی با پخزبان آکمانی نما دا جرمنی دیو جریده یو آرٹیکل کتا نو آغای لکلیو چه ایک پاکستانی لڑکی اللہ کے مقابلے میں جیت گئی یعنی اللہ وای چه سڑی با آکمانی او خضا آکمان شوا نو ایک پاکستانی لڑکی اللہ کے مقابلے میں جیت گئی میدا اس کم عقل خلق دے ذہن چی دینو کم دے عقل کم دے نہ پوئی دا نہ سمجھی دا اس دئی پدے خبر کم دے پوئی یو اللہ غالب علی امره اللہ زوراور دے بخپل فیصلہ اللہ چی سب فیصلہ کول غواڑی آغا بکی گی حدالا چه مخلوق سو غواڑی نو آغا بکی گی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون زیاد دا خلقونا نپوئی گی اغیب بلشان سوچ کئی اغیب وی که دیشی که داسیو نشی اللہ وی ولما بلغا اشدهو هر کلا چورا سیدا یوسف علیہ السلام زوانی خپلی دا چه سڑی زوان شی نو اکل پوخ شی پویا پخشی زکا نابالغا چی وینو آغا پورا سوچ سی نشی گولے آغا جذباتی وی دیو جنا پیغمبر چی کلا اللہ و تا ڈیوٹی دا پیغمبری والا کڑی دا نو زیادتر سلویخ کال عمر کے سلویخ کال عمر کے عقل چوینو آغا پوخ شی او جذبات چوینو آغا کنٹرول شی دماغ چوینو آغا ساڑھ سوچنا کئی او پا آر پہلو بانے سوچ کئی او پا کم عمرائی کے انسان پا نتائج سوچنا کئی جذباتی پی سلیوی زمونگا ٹولی پی سلی ماشومانو تا پادشوی مشران چه دنو آغای گوٹونو که ناستل دران دران مشران بناسو لوی لوی خلقی بیوی درانی درانی خبر بیکولی اجرو که بناسو جرگی بیکولی او طول مشرائی چه دنو آغا ماشومانو تا نابالغو تا پاتشوی نو دا آغای نبا خامخا چه دنو حالات خرابیگی اللہ وی ولما بلغا اشدہو ہر کلا چورا سید یوسف علیہ السلام زوانی خپلتا آتیناہو حکمان ورکا منگا غتا اکل اکل پخشا و علما او پویا اکل او پویا ولا اللہ ورکلا آتے ناو حکم و علما ورکڑمونگ آغتا اکل مندی او پویا یؤتی الحکمت من یشا ورکوی اللہ تعالی اکل مندی چاہتا چخخشی ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا او چاہتا چی اکل مندی ورکڑی شوا نو اغتا دیر لوی خیر ورکڑی شو اغتا دیر لوی خیر ورکڑی شو آتے ناو حکم و علما وکذالک نجزی المحسنین او دارنگی بدل ورکو منگا محسنینو تا مخلصینو تا اس دا مرحلہ دا امتحان دا وراودتو اللتی مراودا چل والکل یوسف علیہ السلام تا رانی زیشوا ورته وی سترګې دې ډېرې خسته دي هغه وته وی په دې خپل رب ته ګورم وی ویخته دې ډېرې خسته دي وی په قبر کې د ټولو نه مخ کې ویخته چره نو دا خاري کیږي حدا سے اړم وا چې هغه بوله د خبرې جواب بل شان ورکو نو اخر کې دیوتا لاس واچو مراودا چل ولی غدر شروع کرو زان طرف دی لمسو اکساوی دا خم دا وزیر اعظم خزا واس پا وارا خزا خونوا وراودا دولتی او مطالبه اکڑا دا حضرت یوسفنا آغا خزی هوا فی بیتی ها چه دیو داغی پا کور که گورا یو خداو چه داغی کور که بل داو چه غیو دا خدمت کو بل داو چه آغا دا وزیر اعظم خزاو دا طول خبر جوزائی که دا دیو پا یو انسان بانی سمر شدنو اثرات وی اللہ وی دے دے مطالبہ اکڑا آغا نفسی دے نفس داغ وغلقت الابواب او بند اکڑے دروازے سمطلب دے دے اغی خپل دے خپل کور گیٹ دروازہ اغی بند کڑا بیا راغلا بیا دے کمرے دروازہ بند کڑا کڑکی بند کڑی دیو کمرے نا چی دا بلی کمرے تا دروازوی دو کمرو میس کے آغا دروازے بن کرا نو کی سخوانانو تینے دا جوڑ کرل چی یو کمروا نو دا غی دروازے بن کرا نو ای که دن بلا کمروا نو دا غی دروازے بن کرا نو ای که دن بلا کمروا نو دا غی دروازے بن کرا دا سن کمروا وی دا او کمرے وی دا سن نو دا سو دا غی سا پانسی گار جوڑ کرو دا ایسا جوڑ کرو آخر لکا اوالا تو چکی جوڑ کرو یو کمرا کے دن نا بلاو بلا کے بلاو بلا کے بلاو بلا کے بلا نو دا اوما کمرا و بیا دن نا نو دا سیو بندولا دا ای خون والا جوڑ کرو دے زکا چو اغل لکتل ابواب یو سڑے چی دنو اغا کور تا اخیری راشی نو مور یا پلار و دوائی بچے دروازے بند لکا دی سمت لدی دا کور دا گیٹ دروازہ بند لکا بیا دا کمرے دروازہ بند لکا کڑکی بند لکا دا شیر کنا دا کاریو کا وغلقت الابواب او بند اکڑے دروازے وقالت حیت لک اغتے وی وقالت اوی دے حیت لک تا توام حلم ایلیا تا توام مال راشا ما سخ راشا ما تا راشا حیت لک تا لرات للدی رازیبا دا سکار بکی وقالت حیت لک او اوی دے یوسف علیہ السلام تا راشا ما تا دے جائے کہ تو دیتا ایمان وئی خا دیتا ایمان وئی اگر نبی علیہ السلام چوائی کہ دا قیامت پر از باندھے یو سور بنی بغیر دا اللہ دا رحمت دا سوری نا او دا آغی دا لان دے با کم او قسم کسان چولاڑی نیو با پکی آغی چی یو شریف خاندانی دا حسن والا زنانا دیو زوان نا مطالبہ ہوگی او دیو تا وید دا اللہ نیرے گم دغ انسان بد آغ رحمت سور لانی الاڑ آگے چوتوے ہے تل کال معاذ اللہ اوے یوسف علیہ السلام پنا پ اللہ دے ر ما اللہ او ساتھی پختانہ وائی اللہ دے ما او ساتھی آغے معاذ اللہ پنا پا اللہ زپا اللہ پنا وارم سار دے خبرنا سار دے حرکتنا انہو ربی احسن مسوائی رب عرب وی رب الدار دے کور مالک لک رب ماند مالک راضی انہو یکنن شاندہ دے ربی احسن مسوائے زما مالک زما ٹکانا ڈیرا خستا کڑے دا ڈیر خیال میں ساتھی اوتا تم ویلو چے اکرمی مسوا او زما ڈیر خیال ساتھی د بچو پشان میں چرن ساتھی جو زین رہتا کم نگوری نزعو لگم ند آغب عزت بانی لا سوا چوما داد نمک حرام سڑی کاری چتے ساتے او خیال والا کے او آغستا بچو تب بد نظر گوری دا نمک حرام ای کنا دا ظلم دے کنا نوے معاذ اللہ یا رب اللہ تعالی معاذ اللہ پنا با اللہ انہو ربی یقیناً اللہ تعالی رب زما احسن مسوائے خستہ کڑے دا زما ٹیکانا نو اول دا غد و حکم نا فرمانیو کما مال دمر عزت راک دا کوئین راو باسم راو باسلم دا وزیر اعظم کوٹ راوستم نو اوز دا غنا پر مانیو کم دا غپول ماتا کم دا غو ظلم دے انہو لا یبلح الظالمون یکیناً شاندہ دے چی نا کامیابی گی ظالمان دا غو ظلم دے او چی سوک دا کار کئی نو اغچر کامیابی دے نشی نو اللہ و ایوالا کد حمد بی لام چی پا کد داخل شی نو دا مانا د قسم ور گئی نو مانا دا شوا ولقد همت بی قسم دے چی کس کڑو زلی حید یوسف علیہ السلام شک مکو دی خبر کی دا دی شوی دی آغی دی یوسف علیہ السلام کس کڑو چی دے نو ما ترانی زیشی وَهَمَّ بِهَا او قصد بکڑو یوسف علیہ السلام دے زلیخے خو لولا ارآ برہان ربی کچرے نیر دلے دلیل در اخپل دخپل رب دلیل لید نو قصد نہ خیال او گمان کے عمد آغے بارہ کے دا خبر نہ دراغلے تخپل رب دلیل لیدا آغا سا چی انہو ربی احسن مسوائے آغا مخ کے ویلی دی چی یقیناً اللہ زما رب خاک استاکڑی دا زما ٹکانا بلو انہو لا یبلح الظالمون اغداوی یقیناً شاندار نہ کامیابی گی ظالمان دا دلیل خپل رب لیدو گدائی نہ لیدو نو قصد بے کڑو دا زلیخی نو دیوائی وی داد چلو چو وی یوسف علیہ السلام اغیتا مائل شگو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک خوی پا دیوال بانی و دا دی یعقوب علیہ السلام شکل جوڑ شو و غوط و خونه چی چل چونه که گار نو یغا رست شنو و ایداد دلیل را بیلیده دست جیبا خونه خبری دی خام خواد پیغمبر لمن داغ منه که بلکار دی نشته خام خواد داغ داره که بل مقصد دی نشته دل تولن لوی دلیل دا چی آغا اللہ تعالی سرپرست کو پا آغا مرتبہ دا پیغمبری اوغا پا خپلا وی انہو لا یبلغ الظالمون او بلا مانا ولقد همت به او قسم دے چی کس کڑو زلیخی دی یوسف علیہ السلام و هم بیا او کس کڑو یوسف علیہ السلام دا آغی دا دفا کولو دا آغی دا دفا کولو روپ شدمانا آغا کس کڑو لولا را برحان ربی کچری نوی دا چا غلی دا دلیل در اخپل نو دا بے نوا دفا کڑی خود اخپل رب دلیلی لیدان و آغی دفا کڑا وی لنشا زکا دا ټول دلائل دی کذالک لنصر باغنو سوا دارنگی چه لرکو منگ دا غنا بد خبرا والفخشا او غلطکار اللہ وی اغمار دین ساتا دا دلیلو او بل دلیل سلورم انلو من عبادنا المخلصین لیکننا یوسف علیہ السلام دو بندگانو زمونگا چونکڑو شوناو اللہ وی زمان دو بندگانو چونکڑو شوناو دا آغی بندگانو چی آغا اللہ تا دیر نزیو چونشویو نو دا آغین ردا سے کار ارادہ کی دل نشوا دو دلیل دا آغا درب وستا بکل بابا حضرت یوسف علیہ السلام دا آغین رامنڈا کڑا چی رامنڈا کڑا دا دروازے کنڈے لرے کڑا دا کامری دی بیاو نا پری خود منڈے ور پسی اولا لمنی ولا راونی ولا لمن چی دن اوش لی در دی لاس کی ٹوکلا پادشوا او چی باہر را تختی دا دینا دروازے سرا دا ور پسی وا د کور د گیټ سره عزیزی مصر ولاړو تکړه سره ور بندو دن ها دې بهر ولاړو دروازه سره الله وای واستبق البابا رامند کړه دوالو دروازه تا واستبق الباب راتل راوړان دي شو دواړه یوسف علیہ السلام مخ کی او داور پسیدا وقدتا کمیسا او من دبرن اویشلو کمیس داغ دشانا لمنی ولنی ولیوا و الفا یا سیدا چسنگا دو کور گیٹ کولاو کا نو امنتا دی دوارو سیدا خاوند زلیخی لدل باب د دروازه سرا سیب دروازه سرا ولاړو دیج سنگ خاون اولیدو نو قالت اویده چرب زبانی خو بگی گنا اکل کمی خو جبه خو تیزهی گنا اکل کمی خو پا جبه بانی خاون دو که کئی دوم را کار کئی او خیار خلق اکل من خلق دوکا کئی کالتو ویدی ما جزا او صدا صدا من دا چا ارادا بی اہلکا چی ارادی اکڑا سا دو کوروالا سرا سو اند بدئی دیوی ما تا لا تا چولیو خو ما را ٹینگو بیارن را تختی دو اگه قبری تنی نسام کرده تو گو رکانا سو چوکا هریان چی سرده اگه و تا هریان هریان گوری یا اللہ دا دیو کل سا دا وی سا خو اللہ خود پیغمبرانو حفاظت کئی درشتینو اللہ تعالی امداد کئی چی ترشتینے یا صادقے و پاہکے نبیا یاری گما امداد بدے اللہ کئی دے یک دم دا سکڑل چس چاستا کور والا تارا دا بدئی دا بدکار ارادہ کردی دا نداغ سزا سگا اللہ ان یسجنا مگر دا چے جیل تا دے واچولے شی حل دیخو قد شغفہا خوب باکنا دزلمینی و سراوڑی را نوی اسینا چی مڑی کی نوی جیل تا دے واچولے شی اس را شو گو را کازنا شوا اللہ ان یسجنا مگر دا چے جیل تا دے واچولے شی او عذاب علیم یا سزا دردناکا یا دردناکا سزا سزا دی ولا دردناکا ورکڑی شی یوسف علیہ السلام دا چکلا عزیز مصر وکتل ولی بچے سنگال اغوت و اکال و اغ یارا ودتنی دی مطالبہ وکل زمانا اغن نفسی دنب زمان ماوی دا سی سیرادن دا کڑی دا ٹول چال دا دے دے عزیز مزر سر انیو دا زلیخی یو دا درزیو چی دا بادشاہ پا خاص و مشیرانو کیو آغے کینو اغت وی یو لانجبانی واری دما ذہن میں کار نہ کئی سب پیسل حکم دی سے چل لے ودا چل لے ویخا اغوت اوئی وشاید شاید من آلیا او بیانو کا یو بیان کا ان کی گوائی اکڑا گوائی خواگا سڑے کولے جب موقع بانی حاضری دے شہادت نو مراد بیان دے وشاہدہ شاہدن او بیانو کا یو بیان کا ان کی من آلیاد خاندان داغی خزنہ لائدہ تبرنا وائی سیبان رالل وائی داوی دا زلیخی پتبر کے معشوم زانگو کے پروتو نو آغا دا بیان شروع کا نسڑیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی کان زی لحیتن دد گیرا ہوا و کان من خاصۃ الملک او د بادشاہ د خواص نو د گیرے خاوند گیرے ہوا بالغ لوی سڑے او د بادشاہ پ خاص خلقو کے ہو حددیر ترزیو ندیر ٹابر نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی حضرت اکرامہ و قتادہ رحمہم اللہ عمدہ کا ذکر کئی چدا دگیر خاوندو لوئے سڑےو او د بادشاہ پا خواس ہو کے ہو جتے نہ معصوم جوڑ کا کسے ہی جوڑا کی کنا اغوا تے گورا آسان خبر رہتا ہوں ان کان کمیسو کچریوی کمیز دا یوسف علیہ السلام قد من قبلن شلی دل شوی دا مخکی طرفنا نو بیا دل آسا چولے دے نو غید گریوان ننیولے دے نو گریوان میں شلی دلی نو بیا روانی رد دے نو فسد کتا نو نشتینی دا دازلی خواہ وهو من الكاذبين او اغد د درو جنونا او بلا وکما مل بل شانی و ان کان قمیص او کوی قمیص د یوسف علیہ السلام قد من دبرنا شلیدل شوی درستو دربنا دا غره منډه تنه والی دا او دیو د لاسه چولې رسونا نوروانی ردی دا بیا فکذبت نور دروجن ردا وهو من الصادقین او هغه دې درشتینو نه له چا لحاظ اونکه لحاظ یې له چا نه دی کړی نو فلما را کمیسو سیب رالی موکے کا تھا اس دا انویسٹیگیشن والا خپل چیرین زلیخی خاون عزیز مصر چرالے وے قتل فلما را کمیسو نو ہر کلا چویل دا کمیز دا یوسف علیہ السلام قد من دوبرین شلی دل شوی در رسو طرفنا نو چوی قتل دا آغا کمیز رسو نشلی دلو خدی دے او زلیخی داستا مکر دے کار دے ام کڑے دے اور آڑے ام پائی غریب باندے کار دیم غلط کرے دستا سو مکر دے شابس شاہ شابس شاہ ایو کاکا وئی ہو قتل یو پردے سڑے ہوئی تو کور رہو تو ما خام ما خوتن و لکسی لاڑ وے گورا نن من کر رالی او کبل رد رالی نو وے ڈیر لوئی کار بتنے جوڑ شی بیا مرازا وے ڈیر لوئی کار بتنے جوڑ شی بیا مراز آئے دا سے دزالے خیر آوان دا پکی کنا یہ سڑی اخو جاو سکر آورتا علاقہ دا خبر علا چھے انہو من کہہ دے کن اگے غریب دے دمر ذہنی ٹیس سوار کو دمر لویا بدنامے پہ اولا گولا او دمر لویا چرب زبانی اکڑا دروغی موئے ادیوتا وی انہو من کہہ دے کن چه داستاسو دا مکر نده دا و استاسو دا خستاسو خود مکر ده کنا این لکه دا کن عظیم یکینا نا مکر استاسو لوی ده دیر لوی مکری استاسو دا خودوی ده لوی مکری یوسف آرزان لازا یوسف بچه وی چه توایا مخا ها ازپری ددر لنو باسا دی خبری نچی کم دنو مخواڑاوا در لنو باسا اولت دا خبر مازغوتا مغرزاوا چاہتا وایا ما اگو رکن اسم رب بادر سڑے دے اسنگ اخکلی پیسا لکی شاباس کعبا کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تشکو مگر نہیں آتی یوسفو اے یوسفا آرز آنازا مخواڑوا د دې خبرې نه بچې وې دا خبره لته مغرضو اچا ته ونه وای وې ښا واستغفري لذنبك بخنه غواړه زليخې د خپل ګنا اي وي ګنا دې کړې دې استغفار وای او خدای نه بخنه غواړه انك كنت من الخاطئين یقیناً تجھے زلیخی تید غلطی کون کنا ہوئی غلطی ساد ہوئی پرد جرم پہ آئید کا خوصدائی و تداور رولا چی گوارے استغفار دیر دیر وایا شاہ بسی وی سمورا تکڑا سڑے دے ازی بندن شرم برشی جدا سے خبری ووری مڑا خو قرآن کریم ہم پریخ ندے تر قیامت پوری دنیا تے ہو خوش ہو گو رہی وی دا دی سڑی او گوری خواه او غهدا بانی دم رو چه دا غهدا بانی اللہ دی زمان شرم و حیاء و ساتی اللہ دی زمان شرم و پرده و ساتی اللہ تبارک و تعالی دی زمان گا طولی کتایانی طول جرمن و طول گنه و نماف کی یکینا خبر دا منگ بندگان یو عجز یو کمزوری یو دی زیاد گنه و نرانه کی گی غلطی رانه کی گی زمنگ رب رحیم او کریم ذات تے یا اللہ د خپل رحم او د کرم په تو فعل زمنگ ټول لوی واړو ګناونه معاف کړه الله.